met het NOS-journaal. De vroegere premier van Schotland, Nicola Sturgeon, is vrijgelaten. Ze was eerder vandaag opgepakt in het onderzoek naar illegale financiering van haar Schotse Nationale Partij. Ze wordt op dit moment nergens van verdacht en zegt zelf dat ze niets heeft fout gedaan. Nicola Sturgeon trad in februari na 8 jaar onverwacht af. 2 maanden later werd haar echtgenoot opgepakt op verdenking van fraude. De politie probeert te achterhalen wat er is gebeurd met ruim 600.000 pond aan donaties. Rusland en Oekraïne hebben krijgsgevangenen geruild. Oekraïne heeft 94 Russen laten gaan, Rusland 95 Oekraïners. Oekraïne zegt dat er onder de teruggekeerde Oekraïners gewonden zijn. Op zijn beurt zegt Rusland dat Russen die door Oekraïne werden vastgehouden in levensgevaar verkeerden, zonder dat verder toe te lichten. De twee landen wisselen vaker krijgsgevangenen uit. Het gaat vaak om honderden mensen per keer. Op Roland Garros heeft tennisser Novak Djokovic geschiedenis geschreven. Hij won het Franse tennistoernooi en heeft daarmee 23 Grand Slam-titels op zijn naam. Daarmee is de Serviër de succesvolste mannelijke tennisser aller tijden. In de finale won hij in 3 sets van de Noor Casper Ruud. Djokovic is ook de enige man ooit die alle Grand Slam toernooien minstens 3 keer wist te winnen. Op de Rode Zee bij Egypte is een schip in brand gevlogen. 3 Britse toeristen die aan boord waren worden nog vermist. De 26 anderen konden op tijd worden gered. De brand op het schip zou veroorzaakt zijn door kortsluiting in de machinekamer. De man die zich urenlang verschanste in een woning in het Gelderse Lichtenvoorde is afgevoerd door de politie. De man zat in de kelder en was mogelijk gewapend. Volgens de politie duurde het lang voordat veilig kon worden ingegrepen. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot ongeveer 16 graden. Morgen zonnig en warm bij 28 tot 31 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom, tussen afrit Gravenpolder en afrit Kreunigen, staat een vertraging van 7 minuten. En duurt 7 kilometer. De A67 Venlo richting Eindhoven, tussen afrit Zomeren en Geldrop, staat een kapotte auto. De vertraging loopt daarop tot 18 minuten. De N57 Middelburg richting Rotterdam, tussen Port Zeelanden en Goede Reden, 3 kilometer file. De vertraging is 6 minuten. En de N57 Middelburg richting Rotterdam, tussen de Haringvlietdam en Heddevloedsluis, 3 kilometer file. En een vertraging loopt op tot 5 minuten. Dit was de verkeersinformatie. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Het is zondagavond, even na 8. De zon staat nog strak aan de hemel. Het einde van een heerlijk, heerlijk, heerlijk warm zomersweekend. Frank Everblij, heb je ook zo genoten van het warme weer? Nou, ik vond het wel behoorlijk warm hoor vandaag. Hè? Ja, je hebt ook altijd wat te zeuren, jij. Ja, ja, met 30 graden, wat wil je. Hey, maar we staan hier op een beroemde plek. Dit is Smit Bokkum. Palingrokerij. Palingrokerij. In Volendam. Ik ben zelf niet een enorme fan van paling, maar ik ben wel gefascineerd door de paling aan zich. De vis bedoel je? De vis, weet je. Ja, ja. Ik weet namelijk wel, ik hoorde dat, ik heb ook een tijdje hier in Waterland gewoond en dan zag ik wel eens een palingvisser staan en die ving op een gegeven moment een hele dikke grote paling. En toen zei die man tegen mij, weet je hoe oud deze paling is? Ik zei, nou, 2, 3 jaar. Ja. Zei die, is minimaal 40 jaar oud. 40 jaar? Ja, en toen ben ik daar een beetje mee gaan verdiepen. En nou blijkt, de oudste paling ooit is 155 jaar geworden. 155 jaar? Een paling! Die paling was zo oud, die kwam echt uit de tijd dat de dieren nog konden praten. Echt waar. En die paling die schijnt, nou, die had boeken gelezen, alles van Ernest Hemingway, de hele mikmak. Ja, en nu staan we op een plek waar de paling het beste gerookt is. En dan kunnen we echt gaan beginnen vandaag. Want dan zijn we echt in Volendam. Absoluut. Laten we maar beginnen. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanaf het terras van de restaurant Smit Bokkum in Volendam. Waar de lucht, de heerlijke lucht van de gerookte paling je recht in de bakken zwaait. Hier maakt men zich wel zorgen over plannen om nog veel langer en veel meer gas te gaan winnen vlakbij Volendam. Ja, we spreken over het beroemde Hotel Spaander. Dat is al maanden gesloten en heel Volendam heeft geen idee wanneer het weer open gaat. Els Knaap houdt een pleidooi voor meer vrouwen straatnaambordjes en bestseller auteur Francine Ome over de terugkeer van de Hoe overleef ik boeken. Ja, en we flitsen even met Andy Houtkamp, Almere tegen Emmen. Ja, Andy, Almere gaat naar de Eredivisie. Ja, Flevoland heeft voor het eerst een ploeg in de Eredivisie. Morgen om 5 uur de Esplanade in Almere is ongelooflijk. Dan wordt het feest gevierd. 2005 kwamen ze in de Eerste Divisie. En sinds 2010 heten ze Almere City. En sinds 2023-24 spelen ze in de Eredivisie. En wat kan verdriet en geluk toch dicht bij elkaar. Ongeveer 50 meter uit elkaar liggen. Gedesillusioneerde spelers van Emmen. Want die verliezen met 2-1 van Almere. En daar wordt een enorm feest gevierd. Emmen eruit als derde Eredivisieploeg dit jaar. En ook Almere er weer bij als derde Eerste Divisieploeg. Felicitaties aan Almere City. Yes, dankjewel Andy Houtkamp. Ja, Frank, ook namens ons toch. Gefeliciteerd Almere City. Ja, ik vind het toch wel leuk hoor. Fantastisch. Ik ben wel benieuwd. Fantastisch. Ja. Terug naar hier, want Volendam is natuurlijk het dorp met de meeste muzikanten per vierkante meter. Dus natuurlijk hebben we vanavond live muziek van Volendamse bodem. Hier is PGM Bond. Oh, small town life and its small town convictions. I knew them once, but now I see no light in the darkness, no Christmas star, no answer to our prayer, our prayer. Yeah. Jan Bond, vanavond nog veel meer muziek van hem. In de Tweede Kamer werd afgelopen week gedebatteerd over het harde rapport van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. En premier Rutte sloot dat debat zo af. Het inlossen van de ereschuld begint bij het vooropstellen van de belangen van de Groningers, zei Tom van der Lee bij de presentatie van het rapport. En dit debat was denk ik daarin een belangrijk moment. Het moet anders, het moet beter. En de woorden boosheid en schaamte als het gaat over de periode 2012-2014... Zijn ook precies de woorden zoals ik die voel. Ja, en terwijl daar in Groningen de vraag centraal stond, kon die gaskraan nou niet eerder dicht, heeft het kabinet voorlopig besloten om hier in de gemeente Edam-Volendam de NAM juist langer te laten boren. Zowel bewoners als de gemeenteraad zien dat niet zitten en hopen het tij nog te kunnen keren. We gaan erover praten met Hilda Razing, voorzitter van het gezamenlijk dorpsoverleg hier in de gemeente Edam-Volendam, en met aardwetenschapper en journalist Sam Gerrits. Hoi. Welkom allebei. Hoi. Ja, Hilda Razing, we hebben het over het gasveld Middelie, zo heet dat. Wat wil de NAM daarmee? Ja, wat de NAM wil is veel langer doorgaan met gaswinning. Nu loopt de vergunning tot 2025. Maar eigenlijk is nu de vraag om minstens 10 jaar, zo niet 15 jaar, langer gas te boren. En niet alleen langer, maar ook meer gas. Dus het aantal kubieke meters per jaar gaat ook nog eens fors omhoog. En jullie willen dat tegenhouden? Dat willen wij tegenhouden. En het heet gasveld Middelie, maar het gaat over een veel groter gebied. Het raakt bijna alle voormalige zeevangse dorpen en ook wel een stuk van de kernen in Edam en in Volendam. Dus het gaat om een veel groter gebied. En wij zijn ongerust en wij maken ons zorgen. En wij hebben er ook zelfs na de mooie woorden van meneer Rutte geen vertrouwen in. Ja, dat snap ik ook wel. Nou hebben we natuurlijk, het gaat vaak over die gaswinning over Groningen. Dat is natuurlijk de grootste gasbel. Maar er zijn verdeeld over Nederland meer van die kleinere gasvelden. Zoals hier dus, Middelie. Al sinds 1975 wordt hier gas gewonnen. Klopt.

Oké, okay, dus ja, met andere woorden, u kunt rustig gaan slapen hier in Volendam. Ja, nou, helaas heel toch niet. Ik wil fijn de uitleg, maar over het algemeen is het inderdaad erg ingewikkeld. En nou ja, kijk, wij houden misschien niet tegen de vergunning. Wij vragen ons wel af van waarom dat 10, 15 jaar verlengd moet worden. Terwijl iedereen bezig is met duurzaamheid, kan het dan ook niet een stukje korter. Maar wij zouden ook wel, als het dan toch doorgaat, van zomaar kunnen, om dan in ieder geval die hele metingen, hè, tiltmeters, hebben we in 2018 ook gevraagd, om dan ervoor te zorgen dat er veel meer gemeten wordt. Een nulmeting plaatsvindt, dat er veel meer gemonitord wordt. Dat we in ieder geval in beeld kunnen hebben of de aardbevingen of zakkingen een relatie hebben met de schades. Ja, duidelijk. Simon, nog even werk aan de winkel. Ja. Ja, en ik denk ook, ik vind het goed wat hier gezegd wordt. Ik denk ook de reden dat dit soort winningsplannen ook lokaal bij de gemeentes en provincie ter inzage gelegd worden, is ook dat zienswijzen ingediend kunnen worden. En ik hoop dan ook van harte dat het ministerie die uiteindelijk aan zet is ook gewoon serieus naar die zienswijze kijkt. En, en het ministerie kan ons dan ook voorwaarden opleggen. Hè? Die voorwaarden zouden kunnen betekenen dat wij meer moeten gaan meten of andere dingen moeten doen. En die voorwaarden zullen we uiteraard gaan volgen. Ja, tot 21 juni kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. Daarna zal het kabinet definitief een besluit nemen. We houden het in de gaten. Hartelijk bedankt voor jullie komst. Hilda Rasing, voorzitter van het gezamenlijk dorpsoverleg. En aardwetenschapper en journalist Sam Gerrits. En aan de telefoon Simon Vroemen. Dank jullie wel. Dank je wel. Tijd hebben wij nu hier voor live muziek. PGM Bond, die is bij ons. Binnenkort komt zijn debuutalbum uit. PGM, waar staat het eigenlijk voor? Ja, dat zijn mijn initialen. Paulus Jacobus Maria. Paulus Jacobus Maria. Mooie initialen. Nou, Paulus Jacobus, wat ga je spelen voor ons? Ik speel het zevende verhaal uit de bundel. Dat heet Soldier's Home. Hier is die PGM Bond met Soldier's Home. Don't belong here is like seeing the clouds in the sky aren't arranged the way they're supposed to be. Hearing I came back different and seeing my mother cry is like watching all the stars in the sky collide. But small town life and its small town convictions, I knew them once, but now I see no light in the darkness, no Christmas star, no answer to our prayer. Star, no answer to our prayer, dun, dun, dun, dun, dun. Ja, PGM Bond met Soldiers Home. Dit is Dijkstra in Evenblij ter plekke, live vanuit Volendam. Toch misschien wel het bekendste dorp van Nederland, die is over nadenken. Ja, denk het wel. Toch, hè? Ja. Volendam. Maar toch heeft Paul Keizer, onze voormalige stagiair, weer een aantal opmerkelijke feiten verzameld over zaken die u nog niet wist over Volendam. Hij zet ze op een rij in. De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. We zijn beland in het Noord-Hollandse dorp Volendam. Dit bekende vissersdorp telt 22.715 inwoners. Maar liefst 1 op de 7 Volendammers heeft de ziekte PCH2, beter bekend als de Volendamse ziekte. Door deze genetische afwijking zijn bepaalde delen van de hersenen sterk onderontwikkeld en werd hoogstwaarschijnlijk verspreid door inteelt. Nieuwe gevallen komen tegenwoordig bijna niet meer voor. Dan hadden we de morgen even op Oosters even naar de puur loggen, kijken of we de puur binnen. En dan schakelen we rond naar de kwak. verstond jij dit wel? Volendam heeft een typisch eigen dialect dat onderling nog steeds actief gesproken wordt. Het opvallendste is dat er een mannen- en een vrouwentaal zou zijn. Het grootste verschil zit in de uitspraak van de au-klank. In Volendam hebben ze nog veel meer plaatselijke lekkernijen dan de paling. Wat dacht je bijvoorbeeld van een warme flip? Een warm kadetje met suiker. Oh, heerlijk! In het oudste audiofragment van Volendam hoor je hoe het dorp hulp kreeg na de Tweede Wereldoorlog. Feestelijk wordt de duizendste kist die de American War Relief afdeling Middenwesten naar ons land zond, ingehaald en uitgedeeld. In Volendam zijn ze graag onder elkaar. Mensen die van buitenaf komen worden hier jassen genoemd. Zelfs als je met een Volendammer trouwt, ben en blijf je een jas. De benaming jas wordt gegeven aan een buitenstaander omdat een jas geen onderdeel is van de klederdracht. In 2013 werd de Volendammer Top 1000 samengesteld met de 1000 beste liedjes van Volendamse bodem. De paling sound hits van Jan Smit, Nick en Simon en de Cats moesten het afleggen tegen deze klassieker voor de nummer 1 plek. Dit was mijn spreekbeurt over Volendam. Dag hoor. Ja, mooie spreekbeurt van Paul Kuijs. Ja, als je van buiten komt, heet je een jas. Ja. Een mooie term. Weet je wie dat ook altijd zei? Ja. Johan Cruijff. Die zei altijd bij Ajax, bij mensen die zijn van Ajax. En wie van buiten komt, dat is een jas. Ja. Jassie. Hé, hey, als je het dan toch over die top 1000 Volendamse muziek hebt. Mm-hmm. Wat is dan jouw absolute nummer 1? Ja, One Way Wind natuurlijk van de Kids. One Way Wind. One Way Wind. Ja, dat kan ik wel mee. Heel mooi. De Kids. Goed, het wereldberoemde hotel Spaander in Volendam is al maanden dicht en niemand weet waarom of hoe lang nog. Het hotel is niet alleen het gezicht van Volendam, het is ook vermaard vanwege de indrukwekkende kunstverzameling. Ja, en ook beroemdheden zoals Mohammed Ali, de sultan van Yogyakarta en keizer Wilhelm van Duitsland, die zijn er allemaal geweest. Maar wie nu dat hotel in wil, die heeft pech, want het zit dicht, potdicht. Jannig Kwakman die werkte er meer dan 20 jaar, met name als conservator van die kunstcollectie, gaan we het over hebben. En Jannig, je maakt je zorgen over het hotel. Heel veel zorgen. Ja, wat fijn dat u er bent, mevrouw Kwakman. Maar weet u nou waarom Hotel Spaander dicht is? Geen idee. U heeft geen idee? Het slaat nergens op. Het slaat nergens op, nee. Maar er moet er wel een reden voor zijn. Ik heb er vorig jaar nog een kopje koffie gedronken. Ja, nou, we kunnen het geen van allen bedenken. Het is... Het is op een gegeven ogenblik, er kwam er een verordening vanuit de gemeente dat er wat de bouwkundige ingrepen moesten gebeuren. Brandveiligheid. Ja, ja. Zoiets. En toen hebben ze het dichtgegooid. En nooit meer open gegaan. En nooit meer open gegaan. Ja. Oké. Okay. Nou, Hotel Spaander is dus is ook beroemd vanwege de kunstenaars die daar gelogeerd hebben. Hoe zijn die ooit bij Hotel Spaander terechtgekomen? Nou, de kunstenaars hebben altijd gereisd. Maar meestal ging het naar Rome en Parijs. Ja. Maar er kwam op een gegeven ogenblik toch een verandering in de smaak. Er kwam ook een andere groep mensen die geïnteresseerd werden in de middenklasse. Mm-hmm. En die wilden geen de oorlogen en goden en zo. Maar die wilden mooie romantische schilderijtjes aan de muur hebben. Ja, de romantiek. De romantiek. En toen moesten de schilders dus op zoek naar plekken waar die romantische schilderijtjes konden gemaakt worden. Ja. Let wel, dat was in de tijd van de industriële revolutie. En dat was natuurlijk heel slecht, vonden de schilders dan. Hè? Dat ja. was niet interessant om te schilderen. Maar ze waren ook bang dat de oude tradities, dat zou verdwijnen. Dus de klederdrachten, de oude ambachten en dat soort dingen. Eigenlijk allemaal dingen die je in Volendam nog... En in Volendam was dat ruim voorradig. Ja, ja precies. Ja, en ook, ze hadden ook allerlei ideeën over de edele wilde. Hè? Dat was toch wel een beetje zo. Dat de stedelingen, die waren allemaal grauw en grijs. En de prachtige de buitenstedelijke figuren, die waren gezond en mentaal. En maar dan snap ik wel dat die kunstenaars dat die naar Volendam komen om hier te schilderen en zo. Ja. Ja. Maar hoe kwamen ze dan bij Hotel Spaander terecht? Nou, ze kwamen dus al in het begin van de 19e eeuw kwamen ze al langs in Volendam. Maar er was niks. Er was een herberg en die had één piepklein kamertje. Ja. En als je schilderijen wil maken van die mooie blauwe lucht... Heb je lucht, heb je ruimte nodig? Mooie zeilen en noem maar op en mensen in klederdracht. Dan heb je ruimte nodig. En al was het alleen maar voor de opslag van je schilderijen. Ja. Ja. En toen was er een Duitse schilder, die kwam ook een keertje langs. Dus de meesten kwamen niet verder als een paar schetsen. En die meneer Moeselager, die riep uit... Donnerwetter, alles... Das, wie schön is das ganze Dorf. Alles is hier aan gemelde. Dus alles is hier een schilderij. Alles is een schilderij, ik ja. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar ja, hij kon nergens beginnen, want hij kon nergens terecht. Nee. En de herbergier, die heeft toen Leendertje Spaander... die was toen, dat was ergens in 1870, dus die was toen 15 jaar... die heeft hij erbij gehaald... Niet omdat hij zo kunstzinnig was, helemaal niet eigenlijk. Maar die zat op de Franse school en die sprak vreemde talen. Ja, dus die kon een aardig woordje Duits... Die kon een aardig woordje Duits produceren. En daarna, als er dan weer een buitenlander naar een Volendam langskwam... dan werd Leendertje er weer bij gehaald. Ja. Want dan kon die de zaken regelen voor die schilder. Ja. Die hadden behoefte aan... Ja, aan onderdak, ja, en aan atelierruimte. En zo word je dan een kunstenaarshotel, hè? Nou ja, toen had hij nog lang geen hotel, hoor. Zijn vader was zeilmaker en dat hij een beetje volwassener werd... toen ging hij varen en handelen in van alles en nog wat. Ja. Dus hoe is hij op dat idee gekomen om daar een hotel voor in te richten? Ja. Die geschiedenis die ligt wat vroeger bij Barbizon... Ja? Dat was een... Zuid-Frankrijk? Een Zuid-Frankrijk. Nee, niet Zuid-Frankrijk. Dat ligt net in de buurt van Parijs. Oh ja, maar goed, wel maar wel een plek waar veel kunstenaars al nou, kwamen. Nou, de Parijse kunstenaars... die waren op de vlucht voor corona. Corona? Oh, corona? Wat krijgen we dan, mevrouw Kwakman? Wordt steeds gekker hier. voor de cholera... En, dat is ook niet fijn, maar toch wat anders dan corona. En die waren ook op zoek naar plekjes... waar ze dus ook en plein air konden schilderen. Want er was een nieuwe uitvinding gedaan, de verftube. En dan kon je ook buiten schilderen. En die wilden ook onbedorven mensen. En die kon je niet in de steden vinden, was het idee. Ja. En die gingen dus zich vestigen in Barbizon. Dat was gewoon een gehucht. En daar was een hotelier, monsieur Gann. En die zag er wel brood in. En die heeft een hotel en tje... En ook werkruimtes voor die kunstenaars georganiseerd. Ja. En dat sloeg in als een bom. Ja. En alle kunstenaars die op reis waren, die gingen langs bij Barbizon. En die hebben in Volendam dat verhaal natuurlijk verteld aan Leendert Spaander. En dat heeft hem op het idee gebracht. Ik moet een hotel openen. Ik moet een hotelletje openen. Nou, uiteindelijk zijn al die kunstenaars die zijn er natuurlijk ook geweest. Sprookje de tijd. Want u weet namelijk ook alles over die kunstcollectie, hè, van Spaander. Maar ze hadden daar niet echt een conservator. En toen heeft u gezegd... deze collectie is ontzettend bijzonder. Ja, dat is wel een enorme sprong, hoor. Ja, het gaat maar, hard. Maar daar gaat hij. Ja. Ik kwam daar te werken als een soort van manager van alles als een hulpje rond 1990. Een tijdje geleden. Als een hulpje voor de man die dat fantastische interieur had ingericht. En gemoderniseerd een beetje. Want het is natuurlijk al heel oud, het hotel. Dat is in 1881 al opgericht. Ja. Dus... Maar in de loop van de jaren moest er natuurlijk wel het een en ander aan gebeuren. Nou, in ieder geval, ik hielp met het indraaien van lampjes... en het netjes zetten van de stoelen en dat soort dingen. Maar ik liep daar rond. Ik ben zelf ook beeldend kunstenaar en ik heb een kunstopleiding. En ik liep daar rond en ik zag al die schilderijen hangen aan de muur. En ik had zoiets van... Ik wil alles weten. Waar komen ze vandaan? Wie zijn die mensen? Ja. Sinjak, noem maar op. Ja, noem maar op. En die Sinjak, dat was wat. Die hing aan de rug. Ja, dat is een beroemde schilder. En ik dacht van, Sinjak, dat zal wel niet. Want wat moet dat ding hier? Ja. Maar ik wist niks. Dus op een gegeven moment kreeg ik te horen dat er iemand was die het archief had onderzocht. En die al die gegevens thuis had gehouden, want niemand was erin geïnteresseerd. Gek is dat toch? Ja, stapelgek. Met al die werken enzovoort, ja. Ja, nou, in ieder geval heb ik gezegd... Geen interesse. Hier, dat archief. En toen ben ik ingedoken en het werd alleen maar mooier en interessanter. Ja, ja. Want echt uit de hele wereld kwamen Schilders, maar niet alleen schilders, maar ook beeldhouwers, fotografen. Er zijn films gemaakt, er zijn opera's geschreven. Hoeveel, toch even een Hollandse vraag, hè? Ja. Hoeveel is die collectie nou waard bij elkaar? Geen flauw idee. Maar, een paar ton? Daar bemoei ik me niet mee. Daar worden wel miljoenen. Miljoenen. Ja, maar ik denk het ook toch. Vind ik. Maar goed, maar ik ben er ook wel eens geweest. Ik heb wel eens een kopje koffie gedronken. Ja. Zeg, een kunstcollectie, die krijgt een paar te hik van. Het is echt prachtig mooi wat er hangt. Ja, ja. Goed. Er zitten heel mooie schitterend dingen. Schitterend werkelijk. Ook rommel. Ja, ook rommel. Maar dat heb je altijd. Hè? Nee, maar kijk. Maar ook hele mooie dingen. Ja, maar hele mooie dingen. Kijk, in het begin was het gewoon zo dat je, als je daar als kunstenaar kwam. En alleen de Spaander werkte er hard aan om ze ook binnen te halen. Dan had je het er vreselijk naar je zin. Want je kreeg. Kunstenaars uit de hele wereld kwamen daar. Dus alle schilderstijlen kwamen daar ook. Ja, samen, ja. Dus het was, en er waren ook ateliers. Dus ze konden ook samen werken. Dus het was enorm inspirerend daar. Ja. Oh, het gekke is wel, in 2015 schoven de eigenaren van Hotel Spaanders, twee broers, die schoven aan bij RTL Late Night. En daar vertelden ze dit over de kunstcollectie. Mag ik één pijnlijk punt aansnijden? De kunstcollectie. De kunstcollectie in het hotel. Dan praat je over duizenden euro's. Duizend schilderijtjes. Oh. Duizend schilderijtjes. Nee, meer? Ja, ik dacht het wel. Honderdduizenden euro's. Oh, ik dacht het nog wel van meer. Miljoenen euro's. Het gaat om heel veel geld in ieder geval. Waarvan jullie zeggen, waar u zegt van. Nee, Evert zegt, ik heb niks met kunst. Nee, daarom. U zegt van, dat geld kunnen we beter gebruiken. Maar ik ken alle kunst in de fik. Maar het IJsselmeer er maar tenen, echt waar. Ja, de kunstwerken mogen wat de eigenaren betreft het IJsselmeer in of in de fik. Vertel eens bij RTL. Meenden ze dat nou? Op wel. Ja? En de huidige de erfgenamen van dat hotel. Die gaan ook die kant op. En ik hou mijn hart vast. Want er is gewoon heel weinig interesse en belangstelling voor. Terwijl het een hele unieke collectie is. Maar mevrouw Kwakman, dat is toch een mysterieus verhaal. In 2015 zeggen de toenmalige eigenaren, van mij betreft, flikker je het zo het IJsselmeer in. Ja, of in de. En nu zit het al een hele tijd zit het dicht. Wie zijn dan die huidige eigenaren? Zijn het nog steeds diezelfde die toen. Achter kleinkinderen van Spaander? Nou, dat is iets ingewikkelder. Het zijn. Schilders, van de familie Schilder is. Zijn de huidige eigenaars. Maar dat gaat nog een bijnaam van hebben. Dat zijn de bedoeten. Maar dat komt nog wel. Maar in ieder geval die. Wat voor een bijnaam hebben ze nou? Madoet. Madoet. Familie Madoet. Iedereen kent dat hier. Het is een bouwbedrijf. Ja, maar de heel Nederland luistert mee nu, hè? O jee. Wat is Madoet? Wat staat dat voor? Er is een verklaring losgekomen. Dat betekent ma doet. Ma doet het wel. Ma doet de was, ma doet de strijk. Ja. Okay. Maar in ieder geval, er is een vage connectie met Spaanders. Ja, ja. Okay. Daar ga ik dan maar niet altijd op. Oh, nee. Maar klinkt het zelf opeens ook, dat klinkt een beetje mysterieus. Ja, een beetje gek. Ja. Maar in ieder geval, het is in 1963... is het bedrijf opgekocht, het gebouw, door Hein Schilder. Maar doet. Dat is dus een aannemer. En die heeft het gebouw wat zwaar verwaarloosd was. Want er waren twee oorlogen tussendoor gekomen. Let wel, ja. 1881. Ja, er gebeurt wel wat. Ja. Die heeft het zo'n beetje. En dat was net in die hele koude winter. Dus alle werkers die liepen in de vorstvalet. Die heeft hij aan het werk gezet in het gebouw. En dit heeft hij zo'n beetje uit elkaar gehaald en weer in elkaar gepuzzeld. Ja. Wel met behoud van de oorspronkelijke sfeer en elementen. Ja. En dat werd verzorgd door degene die mij binnen heeft gehaald door Adelbert Koolstra. Maar mevrouw Kwakman, ik moet toch eerlijk zeggen, ik snap er gewoon toch niet zo heel veel van. We hebben nu een heel beroemd hotel hier in Volendam. Met een prachtige kunstcollectie. Daar hangt een kunstcollectie, die is gewoon miljoenen waard. Ja. En het is dicht en niemand weet wanneer het open gaat. Nee. Dat is nog een gek verhaal. Ja, en ik ben als ze dood dat ze het dicht houden. Dat ze het gewoon tegen de grond gooien. Denkt u niet dan dat mensen die horen nu die uitzending, die denken, doe even een koevoet tussen de deur, ik haal die schilderijen weg. Ja, nou, dat denk ik ook. Ik hoop dat ze daar toch wel enige controle over uitoefenen. Maar mevrouw, ik heb daar niks over te vertellen. Maar denkt u niet uit liefde voor die kunstwerken, ik hang ze zelf even in de schuur? Nou, dat worden er een beetje veel, hè? Want het, ja. De laatste telling waren, er is van 1500 werken. Okay. Alleen schilderijen dan. Maar mevrouw Kokman, Volendam is geen grote stad. En er wordt veel gepraat onderling, hè? Wat zegt de Volendamse tamtam nou over wat er met dat hotel aan de hand is? Nou, er komt van alles voorbij, maar niemand weet er het fijne van. Niemand weet er het fijne van? Nee. Het is een groot mysterie. Ik vind het echt een mysterieus verhaal, mevrouw Kwakman. Ja, dat vind ik ook. En ik heb het gevoel dat u iets weet wat u niet wilt vertellen. Dat is een goeie. Dat is helemaal waar, hè? Is dat zo? Nee, ik weet helemaal niks. Nee. Wij moeten toch echt achter die familie Madoet aan. Ja. Was dat bij jou thuis, is dat ook zo? Madoet? Madoet alles. Maar ik ga zo wel even kijken bij het Hotel Spaar. Dat kan ik wel vertellen. Er zit wel een boek in dit verhaal. Absoluut, man. Laten we hopen dat de kunst een snel veilige plek krijgt en dat Hotel Spaar weer in volle glorie wordt hersteld. Dank u wel voor uw komst, mevrouw Jannich Kwakman. Dank je wel. Ja, nog even één vraag, mevrouw Kwakman. Is Niek Schilder, is dat ook van de familie Madoet? Nee. Nou ja, en Annie Schilder van BZN, is dat ook wel van de familie Madoet? Nee, voor zover ik weet. Nou ja, en Jan Schilder? Nee, ook niet. Nee. Piet Schilder? Ook niet. Nou ja, goed, we gaan muziek draaien. Het kan u bijna niet ontgaan. Dat zijn de beroemde Volendamse duo Nick en Simon afscheid hebben genomen. En Nick Schilder solo een hele andere weg is ingeslagen. En dit is zijn nieuwste single, Shatterproof. I surrender to the silence. Playing on my bedroom floor. I can't help but sit and wonder what we're even fighting for. I still feel you, how you do it. Every time I close my eyes, I see the world we left behind. We're exploding. Fade away. What the hell am I supposed to do when all I ever do is think of you? What the hell am I supposed to do? Why can't the human heart be shatterproof? Shatterproof. I'm in trouble, I'm in pieces. Need someone to patch me up. It's a puzzle what I'm feeling, and the numbers don't add up. We're exploding in slow motion. Nothing I can do to change it. Are we gonna fade away? What the hell am I supposed to do? Why can't the human heart be shatterproof? Shatterproof. Schilder 2.0 met Shatterproof. Wat willen we? Meer Vouwenstraat. Wat willen we? Meer Vouwenstraat. Meer Vouwenstraat. Ook ik, Diewertje Blok, wil meer vrouwen op straat. Ja, en als u dit lichtelijk militaristische muziekje hoort, dan weet u het wel. We moeten het weer over iconische vrouwen hebben. Want Nederland telt veel te weinig straten die naar een vrouw zijn vernoemd. En dat moet anders. Ja, redacteur Els Knapen, welke vrouw verdient er in de gemeente Edam-Volendam een eigen straat? Nou, ik ga het hebben over een hele bijzondere vrouw. Ja. Inderdaad, uit deze gemeente. En geweldig nieuws. Dit is echt een unicum in deze rubriek. Ik hoorde dus dat er bij de gemeente al plannen liggen voor een straat voor deze vrouw. Maar je weet het niet. Maar dat wist jij niet, Els. Jawel, tijdens mijn research. Okay. Maar weet je weet nooit of dat ook echt rondkomt. Dus dit moet het laatste zetje zijn. Het laatste zetje. Ja, heel zo goed, is heel het. Goed. Over wie gaan we het hebben? We gaan terug naar 1600. Oh. We gaan niet zo vaak zo ver terug. En toen leefde er in Edam een jonge vrouw genaamd Treintje Kever. En in een boek uit 1886 las ik het volgende. Gedurende de 17e eeuw is er weinig merkwaardigs te Edam voorgevallen. Slechts wordt gemeld dat daar in 1633 Treintje Kever geboren is. Treintje Kever? Ja. Geen bijnaam, echte naam. Echte Treintje. Naam, echt Treintje. Nou, wat was er nou zo bijzonder aan Treintje? Ze had trouwens wel een bijnaam, daarover straks meer. Ze was gigantisch. Volgens het vrouwenlexicon, mijn favoriete bron, was ze zo groot dat ze zonder ladder de dakgoot kon schoonmaken. Oh, dat is makkelijk. Nee, geen treintje dus. Dat is handig. Een intercity. Dat is ook handig. Handig, hè? Treintje door even de dakgoot. Een reuzin. En mensen kwamen van heinde en verre naar Edam om die vrouw te bekijken, die jonge vrouw. Een verbannen boheemse koning bijvoorbeeld. Die kwam met zijn volledige gevolg, dus met koningin, prinses, de hele reutemeteut, naar Edam toe. En de hofdame die deed verslag van dat bezoek. En die schreef hoe de burgemeester een 9-jarig meisje naar voren schuift dat wonderbaarlijk groot is. Une jeune fille de 9 ans de merveilleuse grandeur. Dus gigantisch. Nou, ons Treintje die moest naast een flinke officier gaan staan om te laten zien hoe groot ze was. En die was dus gewoon even groot als die kerel. Het was zelfs zo bijzonder, die trein, dat zij op kermissen en jaarmarkten werd uitgestald. Oh. Ja, toch een beetje zielig. Beetje zielig, ja. Ja. Dat is freaks, hè? Dat dacht ik, ja, ik dacht dat ook meteen. Je zou maar als kind met zo'n groeiziekte, want oud was ze niet, tentoongesteld worden. En helemaal treurig is dat zij al op 17-jarige leeftijd stierf. Oh. Ze was toen in Zeeland, alwaar zij zich met haar ouders bevond om zich te laten bezien. Dus op de kermis, om maar weer als freak eigenlijk op te treden. Ja. En op haar grafsteen komt te staan Treintje Krelis, grote meid, oud 17 jaar. Dat was haar bijnaam dus, de grote meid. Lydia Rood schreef een kinderboek over haar met de titel Meisje aan de ketting. En Lydia, die belde ik deze week en die vertikt het. Die wil niet alleen maar medelijden hebben met Treintje. Luister maar. Dat is iedereen's eerste reactie. Mijne ook natuurlijk. Dan denk je, oh goosh. Maar daar staat tegenover dat de grote meid, die dus werd tentoongesteld op kermissen, ze heeft haar eigen brood verdiend. Ja, ik dacht, ja, de kind, dat is niet alleen maar zielig geweest. Waarschijnlijk heeft zij meer verdiend dan haar vader. Zo is het ook. Ja, ja, ja. Met uitbuiting van... Van haar lengte. Van de gigantische lengte. Is dat dan iets om heel trots op te zijn? Nou, ik snap het ook wel een beetje. En je moet bedenken, 17 jaar in die tijd, dat was gewoon volledig volwassen. Hè? Dus ze dopte de eigen boontjes. Het was geen kinderarbeid. Nou stuitte ik op een boek uit 1847. En daarin staat over Treintje, de nog aanwezige pantoffel der tedere maagd meten dan ook 36 duim. Nou, ik denk meteen 36 duim. Hoe groot is dat? Ja. Maar ik denk ook, hoezo de nog aanwezige pantoffel in 1847, 2 eeuwen na de dood. Ja. En ik dacht, hoe vet zou het zijn als die pantoffel er nog steeds is? Nou, er staat hier iets heel interessants. Ja, je had al een duistere vitrine meegenomen. Ja, er staat een grote vierkante bak staat nu voor je. Een groen gordijn. Een enorme theedoek eroverheen. Nou, wat denk je? Ik dacht, ja, misschien ga je iets afdrogen of zo. Maar het is een hele grote theedoek. Is er zo genderspecifiek gedacht? Nou, ja, weet ik veel wat jij met een theedoek komt in een bak. Maar wat zit erin? Komt-ie. De pantoffels! Nee! Echt waar. Nou, hier op tafel staan een paar enorme schepen van pantoffels. Nou, het zijn een soort hele luxe herenschoenen, maar dit zijn wat je u tegen zegt. Dit zijn de pantoffels van Michael Jordan. De meetlat erbij. Dat kun je gewoon in varen, joh. Dit is echt krankzinnig zo groot. Maar dit zijn 40 centimeter. 40 centimeter. Maat 54. Maat 54. Zijn dit de originele pantoffels van Treintje Kever? Dit zijn in bruikleen uit het Edam Museum de officiële, enige echte collectors item. De pantoffels van Treintje Kever. Ja, nou, ze zijn wel mooi, vind ik. Ik heb de neiging om te gaan klappen voor een paar pantoffels. Ja, ja, ja, dat mag hoor. Dat mag. Oh, doe maar. Ik klap voor een paar pantoffels. Nou, hartstikke. Me niet voor. Iedereen doet mee. Hartstikke gezellig. Weet je, ik zal je heel eerlijk zeggen, het ontroert me gewoon een beetje. Ja, ja, ik weet. Pantoffels, ik maar 54. Nou ja, en ik weet, jullie zouden het liefst die pantoffels eruit halen. Ja. Hè, en aantrekken. Aan snuffelen. Ja. Even aan ruiken. Maar ik vind eerlijk gezegd een beetje hashtag niet toe tegenover Treintje. Als jullie je neuzen in die pantoffel steken. Nou, alleen mijn neus in die pantoffel. En ik heb ook echt een bruikleenovereenkomst moeten tekenen. Ik zit de rest van mijn leven in de schulden als er iets gebeurt met die pantoffel. Ah, fijn. Vind nou, het wel bijzonder te zien. Dat wou ik zeggen. Nou, vraag je wel af, als je die pantoffels ook ziet, hoe lang was Treintje dan zelf? Ja, weet je wel? Edwin van de Sar, hoger. Nou, 9 voet en 3 duim lang. Ook wel 26 palm. En dat is? Doe ze gok. 26 palm? Ja. Ik heb geen idee. 2 meter 10. 2 meter 54. 2,54? Treintje was 2,54 meter. Die kon gewoon zo roffelen op het hoofd van Edwin van der Sar, zeg maar. Zo, maar dat is inderdaad voor die dakgoten. Is dat heel handig dan? En ze is nog steeds de allerlangste vrouw die ooit heeft bestaan ter wereld. Is dat zo? Ja, echt waar. Treintje Kever. Treintje Kever, dames en heren. Uit Edam. Even advocaat van de duivel, want een meid die simpelweg gigantisch lang is, verdient dat nou een straat? Is dat een verdienste? He? Komt dat in de gemeente Edam-Volendam? Is dat het waard? Dit is Lydia Rood nog een keer. Ja, zeker. Want zij vertegenwoordigt heel veel dat met Edam verknoopt is. Nou, haar vader was schipper, haar moeder had een kroegje. Zij zelf was beroemd. Zij heeft beroemde mensen naar Edam getrokken die echt niet kwamen voor de scheepsbouw daar, maar die echt voor haar kwamen. Ja, en verder was ze natuurlijk een meisje dat haar eigen brood verdiende. En dat was in die tijd zo'n beetje uniek of bijna uniek. Maar in elk geval kwam dat echt niet vaak voor buiten de meisjes van lichte zeden. Ik vind haar wel een icoon van Edam. Dus dat verdient ze. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat verdient ze, zo is het. Ik kan er ook heel weinig aan toevoegen. Dus ik zou zeggen, gemeente Edam-Volendam, op naar de treintje Keverstraat. Want wij willen meer vrouwen op straat. Ja, zo is het. Net. Els Knapen, blijf het ze vertellen. Wat een mooie pantoffel, hè? Ja, indrukwekkend die pantoffels. Pubers door heel Nederland vinden al jarenlang steun in de Hoe overleef ik boeken van Francine Omen. Meer dan 3 miljoen exemplaren gingen er al over de toonbank. Van je eerste seizoen tot irritante ouders. Francine Omen heeft overal survival tips voor. Ja, in 2015 besloot ze met de populaire boekenreeks te stoppen. Maar na een massale oproep van inmiddels opgegroeide lezers komt er nu toch een nieuw boek. Om inspiratie op te doen voor het boek nodigt ze in haar Hoe overleef ik podcast twintigers uit om bij haar aan de keukentafel hier in de gemeente Edam-Volendam te spreken over volwassen worden en wat er in deze tijd bij komt kijken. En welkom. Wat leuk dat je er bent, Francine Omen. Ja, het was dichtbij. Dus, dichtbij, thuiswedstrijd. Ja. Francine, jouw nieuwe boek en in de podcast zijn best wel op een bijzondere manier tot stand gekomen. Hè? Eigenlijk kwam het idee vanuit jouw oud-lezers. Ja, ik had het absoluut niet zelf zien aankomen. Nee. Of ik was het niet van plan. Maar het waren echt de lezers van toen die inmiddels zelf ouder geworden zijn. En hoe is dat dan toen gegaan? Er is op TikTok een postje gemaakt van Francine, waar ben je, want we hebben je nodig in de periode na het afstuderen. Ja. En dat kreeg massale bijval, dus dat ging viral. En ik had helemaal geen TikTok, maar ik ging eventjes kijken. Het was echt gigantisch. En het bleef maar oplopen en oplopen. En toen dacht ik van, ik was net op een punt dat ik dacht, wat zal ik gaan doen nu? En toen, met mijn leven? Met mijn leven, ja. En ik had wel in de gaten al dat in de vriendenkring van mijn kinderen, dus die millennials zijn, dat er heel veel depressie en burn-out was. Heel veel mensen ziek thuis en aan de medicijnen, weet ik wat allemaal. Ja. Dus dat had ik wel al in de smiezen van dat ik dacht, daar wil is ik misschien met die generatie, ik wil dat in ieder geval onderzoeken. En ik was al begonnen met wat gesprekken met vriendjes te hebben. En toen dacht ik, dit is dus de bedoeling. En toen heb ik een poosje teruggemaakt en heb gezegd, oké, goed idee, dat ga ik doen. En ik wil graag met 10 mensen een biertje of koffie drinken. Om te kijken. Vertel mij eens waar je het zo tegenaan loopt. Ja. En toen heb ik in 24 uur bijna 4.500 mails gekregen. Ja, onvoorstelbaar. 4.500 mails? Ja, echt. Ik dacht, mijn inbox die ontploft compleet. Maar en niet korte aanmeldingen, maar gewoon allemaal lange levensverhalen. Van, echt. Ja. En toen dacht jij, ik lees dit, ik moet hier gewoon mee aan de slag. Ja, dat was wel heel duidelijk. Ja. Dat drukte op alle knopjes. Ja, maar ik vind het zo bijzonder. Want je bent eigenlijk het publiek wat je had, jouw lezers, die zijn eigenlijk met jou meegegroeid. Ja. Dat is wel uniek voor een schrijver. Ja, en ik kom ze overal tegen. Ja. Journalisten die mij komen interviewen zijn mijn lezers. Jullie productieassistenten. Die zeiden allemaal. Mijn lezers. Allemaal zeggen, Francine Omen komt vanavond. Ja. Maar zo ontstond ook uiteindelijk die Hoe overleef ik de podcast. En we hebben een kleine compilatie gemaakt van brieven die daarin te horen zijn. Leuk. Dag Francine, ik sprong een gat in de lucht toen ik las dat u een nieuw boek of nieuwe boeken in de Hoe overleef ik reeks uit gaat brengen. Je voelt voor mij als een moeder die jongeren zoals ik wel accepteert. Het was voor mij geweldig om de boeken te lezen en zelfs ook om de film te zien waarin ik alternatieve mensen zag zoals ik. Mijn naam is Lola, ik ben 24 jaar, ook ik loop tegen van alles aan in het leven. Met mijn levenservaring en verhalen hoop ik bij te kunnen dragen aan jouw nieuwe boek om twintigers door hun quarter life crisis heen te helpen. Ik kan geen huis kopen, woon op deze leeftijd nog steeds in een studentenhuis, spaargeld is nul en een vriend of daarmee een familie starten is nog een ver van mijn bedshow. Maar ook dingen als nieuwe vrienden maken rond deze leeftijd, het maken van studiekeuzes en erachter komen dat een studie toch niet bij je past. Graag vertel ik je meer tijdens een kopje koffie of thee. Veel liefst. Het vriendelijke groet, Lola. Ja, we hoorden al even woonruimte, studiekeuzes, liefde. Welke zorgen kom je nog meer tegen? Prestatiedruk is een hele grote. Mm-hmm. De enorme verwachtingen die jonge mensen van zichzelf hebben en de maatschappij, die ze denken dat de maatschappij. Er zijn heel veel mensen struikelen met mentale problemen. Ja. En ADHD, ADD, eigenlijk neurodiversiteit, maar een heleboel mensen hebben een label. Best wel veel overeenkomsten eigenlijk. Ja, met? Voor die, nou ja, die generatie, die quarter life. Dat was dus ook mijn idee. Van, ja. Ik heb een soort onderzoekertje in mij wonen en die wil gewoon weten, wat zit daar nou eigenlijk onder? Ja. Waar komt dit? Dit zijn allemaal soort van symptomen. Ik heb dat ook allemaal in beeld gebracht. Dus een moodboard met, daar staan wel 50 dingen op, thema's, die steeds weer terugkomen. Maar wat zit daaronder? Want we kunnen allemaal wel blijven piepen van dit is aan de hand, dat is aan de hand. Maar hoe komt dat? Ja. En hoe kun jij die mensen daarin goed adviseren? Ik ben een beetje ouder. Ja, dat scheelt de levenservaring. Ik heb iets meer levenservaring. Ik denk na over dingen, ik lees veel. En ik praat met mensen en ik luister. Ja. En ik onderzoek dingen. Ik ben dus heel nieuwsgierig. Wat is de kern van het probleem? Mm-hmm. Ja, precies. Ja. Ja. Maar nu nog belangrijker dan de podcast. Je schrijft weer aan een nieuw boek. En dat gaat heten Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Mm-hmm. Van waar die titel? Nou ja, het lijkt alsof we elkaar heel veel vertellen. Wij zijn denk ik allemaal, zeker in de tijd van social media, ontzettend bezig met een soort van Delen. Maar we delen eigenlijk niet wat er werkelijk met ons aan de hand is. Het is een soort van poppenkastwereld die we naar buiten brengen. Mm-hmm. Perfecte plaatje. En daaronder, dat weten we natuurlijk ook allemaal, zit heel veel eenzaamheid. Ja. En achter eenzaamheid zit natuurlijk ook kwetsbaarheid. Dat we eigenlijk niet geleerd hebben om ons kwetsbaar kant aan elkaar te laten zien. Ja. Wat hoop je nou te bereiken dan met die podcast en ook met dat nieuwe boek? Nou, misschien dat we dus werkelijk gaan delen met elkaar en onze kwetsbaarheid laten zien en ons ook gaan afvragen van wat heb ik nodig? Dus en dan niet in de zin van een paar nieuwe sneakers of een nieuwe auto of een huis of een paar pantoffels van maatje 123. Ja. Maar wat heb ik nodig? Ja. En ik denk dat dat ontzettend te maken heeft onder andere maar met het schoolsysteem waar we nog steeds allemaal aan vastzitten. Hoezo dan? Nou, ik denk dat eigenlijk ons wordt afgeleerd op school. Het is een soort one size fits all wie we werkelijk zijn. Er wordt ons geleerd hoe we ons moeten aanpassen. We krijgen cognitieve vaardigheden. En soms ook. Maar er wordt ons niks verteld over onszelf, wie wij zijn. Ja. Dus de basis is een soort van vergeten. Wij moeten gewoon voldoen aan een soort van algemene kennis. Moeten we succesvol? Enorm competitiesysteem is het. We worden constant afgerekend, CITO-toetsen in de kleuterklas. Maar wie wij nou werkelijk zijn, hoe wij omgaan met onze emoties, met onze gevoelens, onze kwetsbaarheid. En wie we gewoon zijn. Dus onze werkelijke natuur. We moeten allemaal in die schoolbanken zitten. Nou ja, hoe langer we er ons in zitten vervelen. Ja, maar gelukkig hebben ze dus nu de mensen de mogelijkheid om hoe overleef ik. De podcast. En een boek in ieder geval. En straks weer een boek. Wanneer komt het boek uit? 12 september. 12 september. Ja. Ik heb net de eerste versie ingeleverd. En we gaan nu redigeren. Nou, ik kan me voorstellen dat het ontzettend veel luisteraars, ontzettend veel van jouw oude lezers, die nu dus 20 en 30 zijn, dat die bij zijn. Dat denk ik ook. Maar fijn dat je dat gedaan hebt. Ja. En fijn dat je hier was. Dankjewel, Francine Omen. Ja, we moeten er even tussenuit. Het is bijna 9 uur, dus tijd voor het NOS Journaal. Maar dan zijn we weer terug met nog een uur uit het zomerse Volendam. Nog meer muziek van PGM Bond. De burgemeester komt langs en ook Erik Dijkstra zal er ook wel weer zijn. Ja, natuurlijk ben ik er. Ja, zullen we gewoon even één biertje doen, omdat het nog zo lekker weer is? Ja, wil je dat? Eén biertje. Op karakter. Eén biertje. NPO Radio 1. Spraakmakers.

Goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Evenblij ter plekke. En als ik om me heen kijk, dan zie ik een palingrokerij. Ik zie de dijk, ik zie daarachter het Markenmeer. Wij komen vanavond onmiskenbaar live vanuit Volendam. Ja, het gaat straks over nieuwbouw in een natuurgebied. Moet je dat nou wel willen? Maar ook over de Volendamse bijnamen. Burgemeester Sievers wacht in de voorwagen en er is Volendamse live muziek van PGM Bond. Maar nu eerst maken we plek voor de man die ooit bekend stond als de dichter des Waterlands. Maar nu is hij hier met een ode aan zijn dorp, Volendammer Evert Smit. Volendam. Zoals Tom Egbers het altijd al verkondigde op Sport in Beeld. Volendam. In de O hoorde je het al. Dit dorp is een opgestroopte mouw. Hier uitspelen is vechten tegen oerkracht. Van een smal strookje dijk. Van die zuidwester uit de strot van Piet. Dat vliegdekschip. Die noten afvuurt met onverwoestbare galm. Vol op de traanklier gericht. Een galm die zielen vervoert in één rechte buslijn naar dat Nashville van Waterland. Dat theater zonder poppenkast, waar men ziet hoe wordt gewerkt. Vooral om niet lui te zijn. Want een niet-werker, God behoede je hier, voor dat onafwisbare brandmerk. Een niet-werker, dat stigma dat al overlevering zal overleven tot het je hele doopzeel heeft verweerd. Zolang je hier werkt, heb je dus niets te verliezen. Meer dan die reputatie ben je hier niet. Dus leer hier doorvaren, totdat je ver genoeg voorbij de vaart der volkeren bent. En je kunt vertellen dat scheepsverhaal in spierballentaal. Dat je waar dan ook bekend heeft gemaakt, door eigenlijk vooral ergens niet bekend om te willen staan. Er beweegt hier dus blijkbaar iets in het water dat ons daartoe bezinkt, met buitenkant voeteffect. Is het aanleg van buiten niet te vangen? Of toch talent van overleven met een zeggingskracht die nog nergens ooit is uitgewerkt? Ja, Evert Smit, dames en heren. Dankjewel. En dan nu iets heel anders. De beide vogels vliegen van oost naar west weg. Worden niet teruggefloten, soms wel neergeschoten. Over het bos, over het luxe golfterrein. Omdat ze soms in de polder, maar soms toch in een groeikern willen zijn. Ja, zo klinken de mannen van Flappy Hours die een ode brengen aan natuurgebied De Purmer, hier vlakbij naast Volendam, op de muziek van Over de Muur. Ja, onmiskenbaar. Die weidevogels die vliegen nu nog rustig heen en weer over dit historische stukje polder. Maar of dat zo blijft, is zeer de vraag. De gemeente Edam-Volendam werkt namelijk aan plannen voor nieuwbouw en industrie in deze strook groen tussen Edam en Purmerend. Ja, en daar zit niet iedereen op te wachten. Bewoners van Edam die verzamelden zich in de werkgroep Purmer Industrie Vrij en gingen onlangs de straat op om hun stadsgenoten er bewust van te maken dat zij wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op de toekomst van hun geliefde stukje polder. En bij onze tafel nu één van hen, dat is Madelon Casimir. En naast haar zit Nico van Stralen, emeritus hoogleraar biologie aan de UvA en fractievoorzitter van GroenLinks Edam Volendam. Welkom allebei. Ja, Nico, wat wil de gemeente nou in de toekomst eigenlijk gaan doen met de Purmer? De gemeente heeft, om het technisch uit te drukken, een voorkeursrecht gevestigd op het gedeelte van de Purmer wat van Edam-Volendam is. Ja. En dat betekent dat iemand die daar grond heeft en die het wil verkopen, dat die het eerst moet aanbieden aan de gemeente. Dat is de strekking van de wet. En dat betekent dus dat je als gemeente heel veel invloed hebt op datgene wat je met die grond kunt doen. Ja, precies. Want zodra zij eigenaar zijn, dan kunnen zij ermee doen wat ze willen. Ja, je moet dan ook altijd krachtens die wet moet je een bestemming aan die grond geven. Je kan het niet zomaar doen. Je moet zeggen wat je met die grond wilt. Ja. En wat de gemeente heeft gezegd, is gemengd met industrie. Oké. Ja. Dat is jullie angst natuurlijk. Ja, dat is volgens ons dus een volkomen slecht idee. Ja. Madelon, jij woont in Edam en je kijkt vanuit je woonkamer uit op die Purmer. Wat betekent het gebied voor jou? Het gebied betekent voor mij persoonlijk rust en ruimte en frisse lucht. Maar niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen die daar... In de omgeving wonen. Ja, maar ook uit de regio, die daar komen fietsen, wandelen, hondjes uitlaten. Het is echt een stukje recreatiegebied. Ja, gewoon een belangrijk gebied voor de regio. Ja. Ja. Nico, er werd al gezongen hè, over de weidevogels. Kun jij als bioloog ons vertellen over het ecologisch belang van dit gebied? Ja, als ecoloog weet je dat natuurgebieden een zekere omvang moeten hebben om als natuurgebied te kunnen werken. Nou ligt de Purmer eigenlijk tussen het natuurgebied de Zeevang, wat een Natura 2000 gebied is, en het Ilpenveld en het Jispenveld en als je verder kijkt het Alkmaar de Meer en de Duinen. Dus het is eigenlijk een onderdeel van een groene zone tussen het Markermeer en het Duingebied. En je weet dat als je natuurgebieden opsplitst, dat je dan per eenheid van oppervlakte veel minder soorten kunt bergen. Ja. En dat principe dat is al heel lang bekend in de ecologie. En dat betekent dus ook dat je de Purmer moet behouden. Ja, om die diversiteit. Ja, dus ook voor de diversiteit van het zeevangse gebied. En ook voor de diversiteit van het Ilpenveld. Ja, ik begrijp dat. Ik begrijp hoe belangrijk dat gebied is en dat het prachtig mooi is. Maar ja, Marlon, er moeten ook woningen worden gebouwd. Hier in Volendam kunnen jongeren kunnen ook al bijna geen huizen meer vinden eigenlijk. Ja. Er moeten ergens woningen worden gebouwd. Dat is Absoluut. Toch ook belangrijk, Marlon? Natuurlijk is dat belangrijk. Mijn kinderen willen ook graag hier in de regio wonen. Ja, maar niet in de Purmer, zeg jij. Nou, geen industrie verplaatsen naar de Purmer en dan de hele Purmer, wat nu groen is, bestemmen voor mogelijk industrie. Ja, ja, maar waar komen dan de woningen te staan? Of sterker nog, FC Volendam gaat straks Europees voetbal spelen. Ja, dat zit er zo in met Wim Jong. Dan moet een nieuw stadion komen. Dat zou ook daar kunnen. Nou ja, ik vind dat maar de vraag of daarvoor per se een nieuw stadion moet komen. Weet je wel, ik ga ook wel eens bijvoorbeeld naar Eindhoven. En als je daar op het terras zit en je loopt, laat me zeggen, vanaf het terras af, dan loop je zo naar het stadion. Ja, ja. Dus wil je wel dat stadion ergens op een ver af locatie buiten het dorp hebben? Een stadion heeft ook een sociale functie in het dorp. Dus ik betwijfel of het echt wel zo nodig is om het stadion te plaatsen. Maar oké, maar los van het stadion. En zijn er in deze omgeving ook zijn er dan niet nog andere plekken waar ruimte is voor nieuwbouw, zodat de Purmer gespaard kan blijven? Ja, er heeft zelfs een vrij groot, behoorlijk groot nieuw uitbreidingsgebied, de Lange Weren, waar wij ook niet mee eens zijn, maar wat wel, laten we zeggen, uitgevoerd wordt voor een 1100 woningen. Dus dat is nog een behoorlijke uitbreiding. Maar daar ben je het ook niet mee eens. Nee, wij denken dat dat je de woningnood moet oplossen binnen de bebouwde omgeving. En er zijn ook talloze plekken waar dat kan. Er zijn plekken die notabene al jarenlang leeg staan, waar ruimte is voor 200 woningen die niet gebruikt worden, al jaren. Dus ik denk dat, dat we echt moeten kijken naar de hele gemeente en zien waar we plekjes kunnen hebben voor woningbouw binnen de bebouwde omgeving. Ja. Maar Marlon, wat vinden de Edammers die hier hebben gesproken eigenlijk van de plannen? De meeste Edammers die waren zich niet zo bewust dat het zo'n groot plan was. En ook niet dat ze daar nog richting de gemeente iets konden laten weten wat zij ervan vonden. Ja. Middels de indiening van een zienswijze. Ja. De meeste zijn het niet eens met de plannen op dit formaat. Ja. Ja. En wordt er geluisterd naar jullie door de gemeente? Ik ga ervan uit, maar dat ligt er een beetje aan hoeveel zienswijzen er worden ingediend uiteindelijk. Ja, precies. De termijn is nu gesloten, dus de gemeente is nu heel hard aan het werk om dat te verwerken. Ja. En ik ga ervan uit dat als dat in grote getalen binnengekomen is, dat de gemeente daar iets mee doet. Ja, maar het is zo'n lastige discussie, echt van deze tijd. Van ja, er moeten nieuwe woningen komen, maar waar gaan we die bouwen zonder dat de natuur verdwijnt? Maar onze vraag is dan, moet je dan de industrie uit Volendam verplaatsen naar een groen gebied? Ik begrijp die vraag. Ja, op zich is het helemaal niet zo'n gek idee hoor, om naar het industrieterrein Julianenweg te kijken en te zeggen van nou, en te gaan praten met die bedrijven daar van nou, waar kunnen jullie verplaatsen? Maar tot nu toe heeft dat nog weinig effect gehad. Hè? Dus één bedrijf, wat het kennelijk overweegt, maar die heeft een optie genomen op Baanstee Noord in Purmerend. Ja. Dus of dat industrieterrein werkelijk zo snel vol gaat lopen met Volendamse bedrijven, dat is zeer de vraag. Maar Nico, als GroenLinks, dan zitten jullie in de oppositie en er is hier een vrij rechtse coalitie aan de macht in de gemeenteraad. Hoe groot acht je de kans dat jullie de Purmer kunnen beschermen? Ja, ik denk dat de kans eigenlijk vrij groot is. Ik denk dat er hele grote financiële risico's aan zitten. Hmm. Dat wordt niet zo uitgesproken, maar dat werd wel uitgesproken bij de keuze voor scenario 2, bij de laatste raadsvergadering daarover. Ik denk dat op den duur De gemeente het erg moeilijk zal vinden om dit uit te leggen aan de Edammers. Tot nu toe is dat niet gedaan. Nee. De gemeente heeft veel te weinig moeite gedaan om uit te leggen aan de Edammers waarom dat industrieterrein daar nodig is. En ten derde denk ik dat, laat me zeggen, het bouwen van de Lange Weren, dat uitbreidingsgebied wat ik net noemde, dat laat me zeggen, die enorme druk op de woningmarkt gewoon zo gaat verlichten dat mensen ook denken van, nou, we hebben dat helemaal niet meer nodig. Althans niet voor woningbouw. Nee. En of we het voor industrie nodig hebben, dat is ook zeer de vraag. Goed, ja. We blijven het volgen. Dank jullie wel zover. Madelon Casimir van de werkgroep Purmer Industrievrij en bioloog en GroenLinks fractievoorzitter Nico van Stralen. Graag gedaan. Hou van jou, maar alleen maar als je houdt van mij. Blijf je trouw, maar alleen maar als je trouw met mij. Je kijkt me aan, maar alleen maar als ik ook naar jou kijk. Je laat me gaan, maar alleen maar als ik jou ook je gang laat gaan. Want voor wat wordt, wat is wat je wil. Als niemand aan me doet, dan gebeurt er niet zoveel. Voor wat wordt, wat is wat ik wil. Als niemand aan me zegt, ja, dan blijft het hier zo stil. We liggen hier nu al uren in ons blootje op het bed. Maar jij zou beginnen met de seks vandaag. Jij zou beginnen met de seks. Ik dans met jou, maar alleen maar als je danst met mij. En ik flirt met jou, maar alleen maar als je chance met mij. Je lust me rauw, maar alleen maar als ik jou ook rauw lust. Je kust me graag, maar alleen maar als ik jou als eerst kus. Want voor wat wordt, wat is wat je wil. Als niemand aan me doet, dan gebeurt er niet zoveel. Voor wat wordt, wat is wat ik wil. Als niemand aan me zegt, ja, dan blijft het hier zo stil. We liggen hier nu al uren in ons blootje op het bed. Maar jij zou beginnen met de seks vandaag. Jij zou beginnen met de seks. Seks vandaag begint wel lang te duren en er is al heel lang niets gezegd. Maar jij zou beginnen met seks vandaag. Jij zou beginnen met seks vandaag. Ja, heerlijk zomersplaatje. Astronaut met jij zou beginnen met de seks vandaag. Ja, Volendam is natuurlijk een van de meest muzikale plekken van ons land. De geboorteplaats van Paling Sound, Jan Smit, Nicky Simon, Bezet en de Cats. Allemaal veroverden ze de harten van vele Nederlanders. Maar vanavond verzorgt de Volendamse PGM Bond, ofwel Paul Bond, bij onze muziek. Maar die is nog iets minder bekend. Nou ja, misschien niet zonder reden. Want Paul heeft wel een hele unieke niche te pakken met zijn muziek. De grote inspiratie erachter is niemand minder dan de legendarische Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway. En binnenkort brengt PGM Bond een album uit volledig gewijd aan Hemingway's verhalenbundel In Our Time. En daar zijn we verdomme benieuwd naar. Welkom, Paul. Hey. Ja. Ja, Paul, jouw fascinatie voor Hemingway, waar is dat ooit begonnen? Ik heb Engelse literatuur gestudeerd aan de UvA. Ja. En dan moet je op een gegeven moment werken lezen, Dickens en Melville. En op een gegeven moment ook Hemingway en Fitzgerald. Ja. En bij Hemingway was ik een soort meteen hooked. Ik vond het echt te gek. En waarom ik wist dan? Het nog niet. Ja, wat ik heel te gek vind aan Hemingway is zijn observatievermogen. Dus als je hem leest, dan beschrijft hij de natuur heel goed en intens. Zijn dialogen zijn heel goed. Het is vaak zijn stoere verhalen. Er zit altijd wel dood in. Moord. Vissen of stieren vechten, heel veel reizen. Het is vaak vrij kaal, hè? Kaal verteld, ja, maar er zit heel veel onder. Ja, dat is eigenlijk de beroemde ijsbergtheorie die hij zelf die heeft hij zelf bedacht, waarin hij zegt dat de gratie van een ijsberg voor 80% bestaat uit het feit dat hij voor 80% onder het water bevindt. Ja. Je ziet maar 20%. Ja. Dat is eigenlijk de Hemingway-filosofie. Hij schrijft die 20% en de lezer vult die andere 80% in. Ja, en daardoor dus ook niet te lyrisch geschreven. Laten we even luisteren naar de man zelf. In 1954 won hij de Nobelprijs voor de literatuur. In zijn speech zei hij het volgende over het schrijversvak. Writing at its best is a lonely life. For a true writer, each book should be a new beginning where he tries again for something that is beyond attainment. It is because we have had such great writers in the past that a writer is driven far out past where he can go, out to where no one can help him. Where no one can help him. Lijkt wel een trailer voor een filmman. Ja, maar hij schrijft, schrijven moet in zijn eentje ver weg kunnen verdwalen. Mm-hmm. Herken jij jezelf wel eens in dat soort woorden? Ja, dus Hemingway zegt inderdaad, writing at its best is a lonely life. En wat hij daarmee bedoelt is dat je als schrijver of als kunstenaar eigenlijk ook jezelf altijd moet isoleren of opsluiten om iets te kunnen maken. Het is niet iets dat je zegt, hey jongens, we gaan met z'n allen een beeld houden. Nee. Weet je, het is toch een soort iets wat je heel persoonlijk individualistisch, proces. Heel individualistisch, inderdaad. En schrijven was dat zeker voor Hemingway. Hij sloot zich op. In Parijs was dat in een kamertje achter de plek waar hij woonde. Dat was Rue de Lemoine. En daarachter, dat is bij het Latin Quarter, zeg maar. Ja. Daarachter huurde hij een appartement in de kamer waar de dichter Verlaine is overleden. En daar schreef hij In Our Time. En in Cuba, waar hij later kwam te wonen, in Finca Vigia, had hij een soort kamertje helemaal in een torentje, waar hij elke dag zo tik, tik, tik, tik, tik. En als je dan klaar was, de laatste pagina, dan had je het plingetje en dan ging je aan de alcohol. En hoe is dat voor jou? Waar schrijf jij? Ja, ik schrijf ook vaak in eenzaamheid. En voor deze plaats specifiek wilde ik dat gevoel nabootsen door mezelf op te sluiten in een boshut. Mm-hmm. Dus ik heb een week lang in een boshut gezeten om demo's op te nemen en ook op te nemen en teksten af te schrijven. En trok je het een beetje? Ja, het is wel interessant om wat er gebeurt is dat je een liedje schrijft en je loopt weg van de microfoon of van je notebook of je opnameapparaat en je denkt na over het liedje en je gaat een wandeling maken en je hebt eigenlijk geen klankbord. Dus er is niemand tegen wie je kan zeggen van, nou, wat vind je daarvan? Het is heel erg. Klinkt het goed? Ja. Ja, het wordt super persoonlijk en het bijzondere daaraan is dat deze plaat voor mij ook een soort heel introspectief is geworden. Er zit totaal geen commerciële gedachte achter. Ja. Nee. Het feit dat ik hier zit, daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. Ja. Nou, wij zijn ook blij dat je. Ja, wij zijn blij dat je bent. Maar Hemingway, die was echt van alles. Hè. Die was journalist, schrijver, ambulancechauffeur, reiziger, maar ook een fervent visser. Ja. Een van zijn bekendste werken is The Old Man in the Sea. En het gaat over de strijd tussen de visser en zijn vangst. Ja, misschien wel zijn beroemdste boek. Ja, heel populair omdat het zo dun is. Ja, voor alle scholieren. Ja, het is goed, goed te behappen. Het is een geweldig boek. Maar is dat ook niet een beetje Volendam? Misschien is er wel een. Iemand heeft het wel eens gesuggereerd dat misschien ik onderbewust de link met Hemingway heb gelegd. Omdat hij ook hield van vissen. En, ja, misschien wel. Er is wel trouwens een heel. Want ik heb heel veel gelezen over Hemingway. En hij is helaas nooit verder geweest dan Noord-Frankrijk. En heel misschien in België. Maar er is wel een link met Volendam. Want op 20 mei 1931 vertrok hij vanuit Cuba naar Spanje. Op een boot en die heette de Volendam. Oh ja, dat is wel grappig. De Volendam. Ja. Goeie naam. Maar jij hebt ook echt de geboortegrond van Hemingway bezocht, hè? Waar is dat? Ja, ik maak mijn vriendin altijd een beetje gek met al mijn bedevaars. Tochten langs alle Hemingway-plekken. Dus hij is geboren in de staat Illinois, Oak Park, Illinois. Dat is een soort buitenwijk van Chicago. En ik was daar vorig jaar in november, ben ik daar geweest, in zijn geboortehuis. En het huis waar hij daarna verder opgroeide, dat ligt daar om de hoek. Een heel chique buurt. Zijn vader was arts en zijn moeder was muzikante. Hoe is dat om daar te zijn? Doet dat je wat? Ja, dat is toch best wel cool. Dat huis waar hij dus is geboren, dat is gekocht op een gegeven moment door iemand. En die hebben het gewoon allemaal vernieuwd. En toen heeft de Hemingway Foundation het opnieuw gekocht en helemaal ingericht zoals het was. Ja, okay. Dus het is wel echt het huis hoe het was, maar dan met een paar aanpassingen. Er zit een lift in bijvoorbeeld. Dat was er niet in 1999. Maar ik begrijp dat jij hebt het ook geschopt tot een graag geziene spreker, hè, op de Hemingway-conferentie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dus je moet je voorstellen dat er elke twee jaar alle Hemingway-gekkies ter wereld zich verzamelen. Ja. Op een plek waar hij geschiedenis heeft geschreven. En hoeveel gekkies hebben we dat dan ook? Ja, 200 of zo. Okay, dus okay. 100 en 200. En er is ook iets dat heet de Hemingway Society. En dat zijn al die mensen die dan... die zijn er onderdeel van. Die krijgen elk kwartaal een review over Hemingway met allemaal nieuwe essays. En in 2018 was het in Parijs. En toen is het een jaar niet geweest vanwege COVID. En toen was het daarna in Montana... Maar daar spreek jij dan? Nou, ik ben er een Paul Bond from Volendam. Ja, ja, precies. En dan praat ik over Hemingway. En Fitzgerald ook, zijn vriend in die tijd. En rivaal ook, F. Scott Fitzgerald. Het is om en om, dus één jaar Hemingway. Maar je hebt nou een nieuwe plaat, In Our Time, vernoemd naar die hele vroege verhalenbundel van Hemingway. Ja. Maar op welke manier komen dan die verhalen van Hemingway terug in die liedjes? Ja, dus ik had al langer de droom om een muzikaal werk rondom een literair werk te schrijven. En ik werd opnieuw aan het werk geïntroduceerd in 2018 in Parijs tijdens die conferentie. Daar was een meneer die heette David Wyatt. En die had die zomer alle werken van Hemingway chronologisch gelezen. En hij zei toen dat In Our Time, dus het allereerste werk wat hij publiceerde in 1925, dat het eigenlijk de kern van Hemingway al bevat. Toen al, ja. Ja, en toen dacht ik, oh shit, ik ken dat werk wel, maar niet zo goed. En toen heb ik het meteen gekocht, diezelfde dag, in Shakespeare & Company, de boekwinkel aan de Seine. Beroemde boekenwinkel. Ja, ja. En toen meteen met een biertje. Ik ben er wel eens geweest, ja. Ik durf het bijna niet meer te zeggen. Pas me niks. Je bent overal geweest, hè? Ja. Overal, maar toevallig wel. Het is de beroemdste boekenwinkel ter wereld, man. Barbizon, Zuid-Frankrijk, lag net ergens anders. Maar, ja, ja. Maar goed, jij gaat nu het nummer The End of Something spelen. Ja. Dat ook op het album komt te staan. Ja. Bij welk verhaal van Hemingway hoort dat? Ja, dus wat ik heb gedaan is bij elk kort verhaal een liedje schrijven. En dit is dan het vierde korte verhaal. Het heet The End of Something. Qua titels hoefde ik niks nieuws te bedenken. En ik heb gewoon geprobeerd om de sfeer van het korte verhaal te vangen in een liedje van 2-3 minuten. Oké, okay. Waar gaat het verhaal dan over? Ja, The End of Something, dat gaat over de protagonist Nick Adams. Dus dat is eigenlijk een soort autobiografisch figuur die heel veel rondreist door Michigan in het boek. En Michigan is de staat in Amerika waar Hemingway vaak naartoe ging op zijn zomerreisjes. Ja. Waar hij ging vissen, waar hij ging jagen. En zijn familie had daar een huisje aan Walloon Lake. Ben ik ook wel eens geweest, Michigan. Nou. Zoals niet. Durf bijna niet meer te zeggen. Ja, ja. Ja. Nou, misschien ben je er ook. Ik ben er ook geweest, dus in november. Heel bijzonder om daar te zijn. En dan kun je die sfeer een beetje opzuigen. En dan snap je een beetje, het is zo'n rare staat. Het is heel veel bos en heel veel meren. De Great Lakes zijn die drie grote meren. En in dit verhaal gaat Nick Adams, dus die hoofdpersoon die gebaseerd is op Hemingway zelf, met een bootje het meer op. En dan zegt hij tegen zijn vriendin, luister, het werkt niet meer. Ik weet niet waarom, maar ik wil niet meer met je zijn. En een van de redenen daarvan is, en die wordt dus niet beschreven, klassieke Hemingway-stijl, is de oorlog, de Eerste Wereldoorlog, waar die Nick Adams heeft gevochten, maar waar hij nog steeds het trauma van aan het verwerken is. En een van de dingen die hij realiseert is dat hij niet meer van iemand kan houden. Op een soort heel vrije manier. Op een puberale manier eigenlijk. Ja. Ik heb gewoon zin om Hemingway weer eens te lezen. Nou, ik ga vanavond even een van je exemplaren uit de kast. Een half uurtje wachten. Ga even richting microfoon, Paul. En dan gaan wij je even aankondigen. En dan ga ik er nog even bij vertellen dat die plaat In Our Time 6 oktober gaat verschijnen. Maar nu alvast een voorproefje. Geïnspireerd door een verhaal van Hemingway gaan wij luisteren naar PGM Bond met het nummer The End of Something. En dat is niet het eerste akkoord. En dat wel. The end of something. let's row the boat ashore. 'Cause nothing here is fun for me anymore. Ik zit helemaal niet lekker, ik ben verkeerd gaan te snel gaan staan. Spel lekker door. Dat is ook het leven. It's the end of a love affair. I'll stay here and you go. Let me lie underneath the stars. I smell the sawmill a couple feet away. And the sweet fern and the water of the lake. Ooh, the end of something. Now you row the boat ashore. 'Cause nothing here is fun for me anymore. At the end of something. Deze week liep onze redactie er ook weer tegenaan. Nergens in het land dragen zoveel mensen dezelfde namen als hier in Volendam. Schilder, Tol, Veerman, Jan, Piet. Nou, dan heb je al eigenlijk al 75% van de Volendammers benoemd, hè? Zeker, ja. Ja, de persoonsverwisseling ligt dus al snel op de loer. Maar daar hebben Volendammers onderling al heel lang een oplossing voor bedacht. Namelijk de bijnaam. En vanmiddag vroeg onze redacteur Jesse Klein-Koerkamp aan Volendammers op straat: wat is jouw bijnaam? Ja, mannen, hebben jullie een bijnaam? Ik heb een bijnaam, die heet Pet. En daar ben ik heel trots op dat ik de naam Pet draag, want die lust allemaal heel veel bier. Mijn opa, zijn bijnaam is Bakker. Hij vroeger in de bakker gewerkt. 1 dag, is hij ontslagen. Ik ben de Gruizige. De Gruizige? En wat altijd in, Gruizig zijn. Zijn ouders waren vroeger een beetje... Een beetje smerig, gruizig, ja. Welke bijnamen zitten er bij jou in de familie? Nou, in mijn familie hebben we 2 bijnamen. De eerste is Prop, dat is van mijn moederskant. En mijn tweede bijnaam is Fuikie. En dat komt bij de paling vandaan, omdat paling wordt gevangen in fuiken. En heb jij een bijnaam? Race. Waarom noemen ze je Race? Nou, mijn voorouders hebben altijd zo'n een dikke kop. Serieus. Maar een gekke Race, dat ken je toch? Dat zijn van die ondernemende mensen, die hebben... Erg grote hoofden. Hele grote hoofden. Die noemden ze vroeger reuzen. Mijn voorouders hadden grote koppen, daarom noemden ze ons reuzen. Ja, mooi. Ja. Ja. Goed, bij ons aan tafel 2 mannen die een hoop van die bijnamen kennen. Namelijk Jan Schilder, Jan Fik. Die is chroniqueur van de geschiedenis van Volendam. En die heeft een archief van de bijnamen. Ja, en u bent de broer van Annie Schilder, toch? Ja, ik ben de oudste broer van Annie. Ja, precies. Ja. Ja, wij kennen haar als Schilder, maar jullie hebben eigenlijk als bijnaam Fik. Ja. Hoe komt dat dan? Nou ja, die bijnaam die is al heel oud. Die komt al van een voorvader die leefde van 1810 tot 1859. En ik ben de nakomeling in de 5e generatie. Ja, okay, maar ja. De verklaring, de, zeg maar, de betekenis daarvan, die ken ik niet. Van Fik? Nee, die is nooit beschreven, nooit overgeleverd. Nee. Maar hoe noemen ze u dan? Fik of Schilder? Of Schilder Fik? Hij staat bekend als Jan Fik. Jan Fik? Ja, ik ben Jan Fik. Maar u heet eigenlijk Jan Schilder? Maar ik ben eigenlijk Jan Schilder. Maar niemand noemt u zo? Nee. En noemen ze Annie Schilder van BZN? Die is eigenlijk ook Annie Fik. Nou, in de periode voor de BZN was zij gewoon op de buurt... Annie Fik? Thuis Annie Fik. Annie Fik. Ja. En bij de oudste vriendinnen, daar is zij nog steeds Annie Fik. Oké. Okay. Maar als je nu vraagt naar Annie Fik, dan is het Annie van de BZN. Annie van de BZN? Om haar te duiden. Ja, ja, precies. Ja. Maar ik, als we haar nou maar... zien, zeggen we Annie Fick. Want dan lijkt het alsof we haar heel lang kijken. Ja, of kijk ze dan niet om? Nee, of dan denkt ze, dat zijn oude vrienden van me. Nee, dat vindt ze niet zo erg. Vindt ze niet zo erg? Nee, hoor. Tegenover u zit de oude eigenaar van het etablissement waar we nu te gast zijn, namelijk Jan Smit. En dat is dus niet Jan Smit de zanger, maar Jan Pitjes. Ja. Want u bent de oude palingroker hier. Iedereen kent u hier. Zeker ook de oudere generatie. U kent ook alle bijnamen. Nou, dat is wel veel, maar ik ken er natuurlijk heel veel. Ja. Ja. Maar u Pitjes? Pitjes? Nou, wij oorspronkelijk heten wij Bokkum. Bokkum. Ja. Omdat de eerste drie generaties die rookte haring. En dat noemen wij Bokkum. Jullie zeggen Bokking. Bokking, ja. Maar in het geval van de dames is het Bokkum. Bokkum, dus ja. U heet Jan Smit, maar vroeger eigenlijk Jan Bokkum. Jan Bokkum. Maar tegenwoordig Jan Pitjes. Maar ik was... Mijn naam is ook Jan Smit. Ik zat ook in het jongenskoor. Ja. En toen in de oude kerk, toen hadden we gezongen in de kerk. En ja. Toen kregen we een zakje pinda's. Dat noemen wij pitjes. Pitjes. En wij woonden niet zo ver van die kerk af. Maar ik had die zak pitjes al op, voordat ik thuis was. Ja. En toen werd ik een beetje misselijk. En toen kwamen die pitjes terug. Ja. En toen zei dan is het heel snel Jan Smit Pit. En toen werd ik Jan Pitjes. Jan Pitjes. En, dus er zijn er genoeg met twee bijnamen. Hebt u ooit nog weer pinda's gegeten? Nou, ik lust er nog steeds heel veel. Ja, maar ze blijven dan wel zitten of komen er uiteindelijk weer uit? Die komen er wel uit, maar ergens anders. Oh, nou, heel goed. Ja, ja. Maar het is wel gek, want het is ook wel gek inderdaad. Want dan is pinda's worden dus ook alweer anders genoemd. Ja. Pitjes. Ja, en dan ben je Pitjes en dan, het is in ieder geval veel uitleggen. Nee hoor, ik hoef niks uit te leggen. Nou, maar hoe is het, Jan Pitjes? Nou, ja. Jan Pitjes is jouw Pitjes. Jan Pitjes en gewoon, ja oké. Okay. Maar ja, voor onze jassen is dit moeilijk te bevatten. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja, maar wij willen niet dat ze alles snappen, hoor. Nee, dat snap ik ook wel. Oké. Okay. Jan Vick, u heeft een heel archief van die bijnamen. Hoe ver gaat dat terug? Nou, dat gaat wel heel ver terug. Ik heb een archief van namen. Dat zijn er ongeveer tussen de 1800 en de 2000. Zo, doe maar. Intussen. We hebben een plaquette bij ons aan het bejaardenhuis, aan het verzorgingshuis. In de vorm van een botter. Met een mast en twee zeilen. Ja. En op elk van die drie staan ongeveer 150 bijnamen. Samen 450. Ja. Dus dat zijn er al 450. Ja. Volendam wordt genoemd in het jaar 1462 voor de allereerste keer in combinatie met inwoners. Ja. En dat zijn er maar zes, die moeten belasting betalen. Want wij waren niet zo rijk in die tijd. En dan moesten ze bijvoorbeeld belasting betalen op het aantal bedden. En op het aantal koeien. Ja. En de kippen enzovoort. Ja. Nou, moesten ze wat centen betalen voor de belasting. En dan worden die namen genoemd. En dan is er eentje tussen, die wordt alleen maar aangeduid. Want een bijnaam is om iemand te duiden. Ja, ja, ja. Dan wordt die aangeduid met Grebber. Grebber. De naam Grebber. Grebber. Meer weten ze niet van de Grebberberg. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar een greb, dat is een greppel, een slootje. Maar die woonden waarschijnlijk bij de sloot. Ja. Die woonde hierachter. Zeg maar, hierachter is een rijtje met... er staan nu allemaal mooie woningen. Ja. Bungalows. En er is de garage. Oh, jongen. Oh, Jan, we moeten even een spookrijder. Ja, we hebben een spookrijder. Rijtje op de N9 Den Helder Amstelveen. Dan kom je tussen afrit Egmond en Heemskerk een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder te waarschuwen met lichtsignalen. Ik herhaal, rijtje op de N9 Den Helder Amstelveen. Dan kom je tussen afrit Egmond en Heemskerk een spookrijder tegen. Als het nou een Volendamse spookrijder zou zijn, dan zou je die voortaan Jan spookrijder noemen. Ja, die kans bestaat heel sterk. Ja. Dat klopt. Maar goed, laten we even. We waren bij Grebber. Ja, nou, een Grebber, dat is een slotengraven. Maar de meneer die zat hier en die had daar een stuk land. We hebben wel pitjes voor u, meneer. Dat werd tijd. Ja. Ja, voor de gezelligheid. Ja, ja. En die man die moest zijn land droog houden. Door middel van het graven van sloten. En die slootjes die nemen dan dat water op. En dan werd het afgevoerd hier via de Zuiderzee. Ja, ja. En dan kwam dat land van hem droog te staan. Ah, en dan, ja, kon hij ook zijn vee erop laten lopen. Maar goed. Maar van die meneer was niet meer bekend. Zijn naam wisten ze niet, kenden ze niet. En toen noemden ze hem de Grebber. omdat hij steeds aan het sloot te graven was. Ja, dat is een logische manier. Ja, natuurlijk. Ik vind het wel mooi, die bijnaam. Want Jan Pitjes, die zit nu trouwens stevig in de pitjes te staan. Ja, dat is al bijna een bakje doorheen. Ja, maar Jan Pitjes is een mooie bijnaam. Hè. Zijn er ook wel minder vleiende bijnamen? Ja, natuurlijk wel. Wat dan? Nou, je moet niet denken dat het allemaal koosnaampjes waren. Nee? Nee. Nee. Dus er zijn ook heel veel mensen die zijn helemaal niet blij als die naam genoemd wordt. Noemde ze het wordt heel vaak wordt die naam wel genoemd, maar zelf horen ze het niet. Nee? Nou, ik weet nog wel, wij verkochten palingen aan de deur, waar ik nog steeds woon. En dan had mijn vrouw, die had op een pontje paling gezet, Papbek. We hebben hierin, hij is gelukkig gestorven. Oh, ik ben niet blij dat hij dood is, hoor. Maar toch anders had ik het niet verteld. Ja. Maar ja, iedereen kende die man als Papbek. Die had natuurlijk geen klein gezichtje, dat begrijp je wel. Nee, Jan Papbek. Die was een kop waar jullie tegen zegt. Ja. En toen had mevrouw dat erop gezet. Nou, toen nam hij dat pakje aan. Ja. Nou, toen was hij niet blij. Nee, dat snap ik ook wel, ja. Dus we waren blij dat hij daarna toch nog paling kwam halen. Ja, maar we zijn inmiddels blij dat hij is overleden, Papbek. Ja. Ja. Zijn er nog meer voorbeelden, Jan Fik, van minder vleiende bijnamen? Ja, kijk, ik ken bijvoorbeeld ook, dat waren twee broers. En die broers die gingen dan bijvoorbeeld op zondag gingen ze een bordeltje halen op de dijk. Ja. En dat waren Kees en Jaap Jonk of Jan Jonk. En die namen dan één borrel, maar die smaakte erg goed. Dan namen ze nog een tweede en een derde enzovoort. Ja. En dan liepen ze weer naar huis, zwalkend, botsten tegen elkaar. En ze waren ook erg klein van stuk. Dus ze hadden, dat was een breed en ook erg sterk en breed. En dan liepen ze over de dijk, die twee brede mannen, met hun hoofd boven de schouders. En dan werden ze de twee kruikjes genoemd. De twee kruikjes? Twee kruikjes. Ja, de twee kruikjes. En dan weet je wel wat de betekenis van zo'n kruikje is. Ja, natuurlijk drank. Die zit je aan de lip. Ja, ja, maar dat vind ik nog niet eens zo erg. Maar het is natuurlijk ook wel een goede reden om mensen een bijnaam te geven. Omdat in Volendam heel veel mensen dezelfde achternaam hebben. Ja. Het is Schilder, Jonk, Steur, Toet. Dat soort namen. Ja, Kwakman inderdaad. Ja. Hoe komt dat? Nou ja, wij waren een besloten, een beetje gesloten gemeenschap. Ja. Dat is trouwens ook een beetje, moet ik even de misverstand uit de weg ruimen. Want dan wordt er gezegd dat wij zeg maar een gesloten gemeenschap waren. Maar wij kwamen intussen overal. Die vissers, die zaten overal. Over de hele wereld? Die visten op de Zuiderzee. Die visten op de Noordzee boven de Schelling. Maar ook tussen Engeland en Nederland op de Noordzee. Ja. Dus die kwamen overal. Ze werkten ook op de grote vaart, op de Holland-Amerika-lijn, zeg maar, op de Koopvaardij. Ja, kortom, wereldburgers. Maar toch even terug. De meiden die gingen uit Diene. Ja. Die kwamen ook door heel Noord-Holland, die kwamen overal. Ja, maar toch even terug, want ik vroeg dus, waarom zijn er zoveel dezelfde achternamen? Nou, die zijn natuurlijk allemaal in elkaar, op een gegeven moment in elkaar getrouwd. Ja. Er waren betrekkelijk weinig familienamen in Volendam. Ja. En die zijn enorm uitgebreid. En ja, en dan behoud je die familie. Maar zo is in Volendam dus ook bijna iedereen wel een beetje een soort van familie van elkaar. Ja, dat zijn we ook. Maar Jan Pietjes, er was toch ook iemand die... Maar als je... Ze hadden allemaal 10, 15 kinderen. Dan is het toch logisch dat je heel veel namen krijgt. Nou. Ja, precies. Veel kwakmannetjes en veel bijna. En veel zwartoeten. Nee, maar er was toch ook iemand die werd de pooier genoemd? Ja. Ja, dat was een familie. Nee, ja. Maar dat had niks met bijnamen te maken. Je had in Volendam... Dat was gewoon een pooier. Je heette Mooier. Je heette Pooier. Ja. En daar waren ze natuurlijk niet zo blij mee. Op een gegeven moment hebben ze veranderd in Mooier. Mooier. En wat ook Kloot. Die werd de kroon. Ja. Maar en die hebben jullie gewoon consequent daarna gewoon Kloot blijven noemen? Nee. Die zo zijn jullie veranderd. Die hebben gewoon wel een nieuwe naam gekregen. Maar ik heb nog wel een hele leuke trouwens. Ja? Gooi er maar in. Je had op Volendam ook iemand die heette Gerrit de Kak. Gerrit de Kak. Ja. En dat was een stukken door. Die ging op een gegeven ogenblik in de vis. Maar we hadden er ook een. Die heette als bijnaam Jan Poep. Jan Poep. En die gingen toen samen. Dat werd firma Kak en Poep. Ja, heerlijk, lekker. Ja, dan kom je heel goed binnen. En wat waren ze? Loodgieters of wat waren het? Vis? Nee, die zat in de vis. Zat in de vis? Kak en Poep. Firma Kak en Poep. Lekker. Maar hij heeft niet lang geduurd. Ik zou geen kabeljaantje of een bokking halen, hoor. Dat klinkt allemaal niet goed. Nog één naam, die kwam ik nog tegen. Rondom Lelijk. Ja. Ja. Wie is dat? Nou, die was niet knap. Dat begrijp je wel. Ik had al zo'n donkerbruin vermoeden. Maar was dat een bijnaam? Was hij daar een kwaad over rondom Lelijk? Nou, ik denk niet dat hij stond te juichen. Nee. Is hij aanwezig toevallig? Nee. Die naam die is gelukkig ook overleden. Goed, bedankt heren voor dit mooie inkijkje in Volendam. Jan Fik en Jan Pitjes. Ja, en wij gaan nog een keertje luisteren naar PGM Bond. PGM Bond, wat ga je spelen? Ik speelde Three Day Blow. Ook alweer geïnspireerd op Hemingway? Ja, het is het verhaal na The End of Something. En als het goed misgaat, wat ga je dan doen? Drinken. En dat is wat Hemingway / Nick Adams ook doet. Ja, dat is altijd een goed idee als het misgaat. Hier is PGM Bond met The Three Day Blow. Walk my way to the top of the hill. Through this three-day blow, I put an apple in my Mackinac coat, and to the cottage I go. Autumn storm lay my mind to rest. Let me sit by your fire. I take delight in the slightest relief from the passing of time. You know it all evens up in the end. Where there's pain, there will be something to gain. Oh, I've been aimless for some time now. Didn't know which way I were to blow. Gentlemen, I give you Chesterton and Heine Zim and Bill. Let me grow into a better person still. Let me grow into a better person still. Ja, prachtig. PGM Bond met de Three Day Blow. Dankjewel. Het geheugen van... Ja, het geheugen van Volendam natuurlijk. Sterverslaggever Rosemarijn Brus beoefende ook deze week haar favoriete hobby. Met de stoffen witte handschoentjes in de aanslag klopt ze aan bij het lokale archief om daardoor vergeten verhalen en verstofte dossiers te struinen. En deze keer sprak ze met Margreet Lenstra van het Waterlands Archief. In de 19e eeuw werd Volendam een ware kunstenaarskolonie door het toedoen van Leendert Spaander, de man achter het beroemde hotel. Grote namen baanden hun weg naar het prachtige oord, waaronder de Franse schilder Augustin Adicot. En nu denk je misschien, wie was dat nou weer? Nou, hij past in het rijtje van hele grote namen als Matisse, Gauguin en Toulouse-Lautrec. En Adicot was niet zomaar een passant in Volendam. Hij werd een gewaardeerde buur en kreeg de passende bijnaam Sinterklaas. Kijk, ik heb hier het een en ander klaargelegd. We zijn bij het Waterlands Archief. En ik ben hier met Margreet Lenstra. We zijn dus in het depot van het archief. Dus je hoort dat het hier een klimaatgereguleerde ruimte is. En we gaan het hebben dus over Anicot. Ja, in 1899 kwam Augustin Anicot in Volendam terecht. Een van de redenen zou kunnen zijn dat hij is geïnspireerd door een boekje dat in 1874 in Frankrijk is verschenen. La Hollande pittoresque, voyage aux villes mortes du Zuiderzee. Nou, je Frans is heel goed. Valt nog wel mee, hè? En kijk eens, prachtige gravures erin. En dit is een gravure van Volendam. En misschien heeft Anicot die wel gezien. Is dit dan een typisch Volendams beeld? Ja, dat kun je wel stellen. Want dit is een binnenhuisje in Volendam. Je ziet hier ook enkele vissers. En we zien hier een Volendamse dame in klederdracht. Dus ja, dit is echt Volendams. Anicot wordt verliefd op een van de dochters van Spaander en trouwt met haar. Zo raakt hij nog meer verbonden met de vissersplaats. En de Volendammers, die raken gesteld op hem. Hij is vaak te zien in de plaats, in de haven, waar dan ook, altijd met schetsboeken, tekenspullen en zijn camera. Hij woonde in Hotel Spaander en daar zal hij ongetwijfeld veel van zijn schetsen hebben uitgewerkt. Alleen die kunnen we nu dus even niet zien. En er één bekijken, hè? Zullen we hem gaan halen? De litho die wij in onze collectie hebben, vind je dat fantastisch, leuk? Ja. Oké, dus dan gaan we nu even het depot uit. En we hebben hem even op een andere plek neergelegd, want hij is 1,7 meter breed. Het is een litho met als voorstelling 5 Volendammer. Ik denk dat het wel allemaal vissers geweest zullen zijn. En zij zit op de grond tegen een hekje aan. En op de achtergrond zien we een waterlands landschapje met een aantal kenmerkende watermolens. En wat ik nou ook zo leuk vind aan dit werk is, kijk, die twee linker mannen, die roken pijp. En dat zijn nou echt van die pijpjes, die kleipijpjes, die je regelmatig hier in de bodem tegenkomt. Oh, wat grappig. Ik dacht al, wat hebben ze in hun mond? Maar dat is dus een pijp. Waarom vind je die in de bodem dan eigenlijk? Nou ja, als ze kapot gingen, dan werden ze gewoon weggegooid. Hè? Maar ik vind het dan wel weer leuk dat Anicot dat heeft meegenomen in zijn werk. De Franse schilder wil wat terugdoen voor Volendam. En dat doet hij in de decembermaand. En zeg je december, dan zeg je Sinterklaas. Anicot kent de traditie van de Goedheiligman en laat een bijzonder kostuum overkomen uit Noord-Frankrijk. En natuurlijk wordt in de krant geschreven over de intocht van Sint Anicot. Ik ga jou laten zien de goedkope Purmerende Courant. Dat is de titel. En waarom het de goedkope was, weet ik niet. Nou ja, hier is het helemaal uit elkaar gevallen. Ja, het is een oudje. Ik moet hem heel voorzichtig omslaan. De avond van dinsdag 4 december was voor Volendam van betekenis. De havendijk was zwart van de mensen en honderden kinderen, een aantal met lampions in de handen, stonden te turen naar de grote donkere zee voor hen. Sint-Nicolaas zou met groot gevolg per vaartuig aankomen om aan de jeugd enige blijde uren te bezorgen. En dat was dus Anicot. Dat was Anicot. Ja, het moet hem zijn geweest. En het had nog gevolgen ook, hè, want de kinderen die gaven hem ook een bijnaam natuurlijk. Nou, dat kan er maar eentje zijn, Sinterklaas. Als je dus nu naar alles kijkt, naar het hele verhaal van Anicot, wat betekent dat dan voor het archief hier? Hij was heel geliefd in Volendam. En gelukkig is er ook best nog wel wat werk van hem in Volendam bewaard gebleven. En dat maakt het toch wel tot een bijzonder verhaal. Ja, u hoorde Rozemarijn Brus, die sprak met Margreet Lenstra van het Waterlands Archief. Ja, en wij draaien weer een plaatje. Eentje met een zeer Volendamse achtergrond. Zangeres Mel is namelijk de kleindochter van Piet Veerman. U weet wel, van de Cats. Vrijdag bracht zij nieuwe muziek uit. Dit is Mel in the Vintage Future met Since You Have Been Gone. Your makeup smile, I haven't seen a while. Don't miss your lying heart, don't try. Even in the darkest night, there's no need for crying since you've been gone. Don't miss you in my bed, I'm happy that you left. I don't miss you at all. your touching hands could be another man. I don't miss it at all, don't you understand? Even on a rainy day, the sun will come my way since you've been gone. Don't miss the time we shared, don't think you really cared. Fake passion on. Lekker Mel en de Vintage Future met Since You've Been Gone. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Ze werd geboren met de naam Lydie Jeannette op 14 oktober 1959 in het Gelderse Ede. Ze studeerde eind jaren 70 als een van de weinige vrouwen aan de Nederlandse politieacademie. Werkte voor de Rijkspolitie en werd uiteindelijk brandweercommandant van de regio Zwolle. Sinds 2016 blust zij echter alleen nog politieke brandjes. Als burgermoeder van de gemeente Edam-Volendam. Burgemeester Lieke Sievers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Sievers, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ja, in de voorkamer. Ja. Ja. Ja. Bewoners, gemeente en provincie verzetten zich tegen de gaswinning nabij Volendam. Toch lijkt die gewoon door te gaan. Heeft u zich wel boos genoeg gemaakt, mevrouw de burgemeester? Nou, het is al een heel tijdje aan de gang. Ja. En het loopt ook al. Het heeft al een tijdje de aandacht. Zeker ook van de gemeente en de veiligheidsregio. En alle betrokken partijen. Ja, maar het gaat gewoon door. Het gaat nog even door. Ja, gooien ze in Den Haag de hoorn direct weer op de haak als Volendam belt? Nou, meestal niet. Wij krijgen best wel de aandacht. Dat blijkt ook wel weer. Maar nee, wij hoeven niet te bellen. Oké. Okay. Wereldberoemd Hotel Spaander is al maanden gesloten. Zelfs de Volendamse Tamtam, en dat weten ze altijd veel, dat weet u ook, mevrouw de burgemeester. Maar zelfs die Tamtam heeft geen idee wanneer het hotel weer open gaat. Weet u het wel? Nee, ik wou dat ik het wist. Nee, nee. Ik weet wel dat er goede stappen worden gemaakt, maar dat is ook hele recente informatie. En voor de rest, ik hoop dat het snel is. Ik hoop het ook. Mevrouw de burgemeester, u moet kiezen. Nick en Simon of Nick Schilder solo. Ja, hier hangt wat vanaf, mevrouw de burgemeester. Ja, hangt wat vanaf. Zeg het maar. Nou, Nick en Simon. Samen. Samen. Ja, samen. Nick en Simon samen. Samen. Nou, dat gaat niet meer gebeuren. Nee, jammer. Maar dan kan ik nog luisteren naar alles wat ze geproduceerd hebben, want dat is ook prachtig. Ja, dat is waar. Els Knapen, onze redacteur, hadden we eerder. Die hield een pleidooi voor een straatnaam voor Treintje Kever. De langste vrouw van Nederland. Maar er schijnt al iets in de pijpleiding te zitten. Komt er nou een Treintje Keverstraat? Ik heb het idee van wel. Ja? Maar ik ga niet over straatnamen. Maar de indruk is wel dat we toch ook eens een keertje een vrouw een straatnaam moeten geven. U zit dicht bij het vuur. Ja, ja, maar dat worden altijd keurig, wordt dat in voorstellen voorbereid. En dan krijgen we dat op een gegeven moment onder ogen. Maar, u weet dat het in de pijpleiding zit? Volgens mij wel. Mevrouw Sievers, wat is eigenlijk uw Volendamse bijnaam? Ik ben een Jas en die hebben volgens mij geen bijnamen. Jas is bijnaam genoeg, denk ik. Ja? Nou, ik kijk even. Meneer Pitjes is nog in de buurt. Ik ben benieuwd. Ja, in ieder geval Evert. En daar, als u nou een bijnaam moet verzinnen voor de burgemeester van Volendam. Heeft u even tijd nodig? Tijd nodig, ja. Ja, nou goed, daar komen we dan op terug zo snel mogelijk. Mocht het nog voor het eind van de uitzending zijn, dan horen we u graag, meneer Pitjes. Bewoners verzetten zich tegen het bouwen in natuurgebied Te Purmer. Ja, waar kiest u voor? Natuur of nieuwe industrie? Nieuwbouw. We hebben heel veel nodig. En niet alleen in Volendam, maar in de hele wereld. We hebben ook natuur nodig. We hebben ook dingen nodig om alle behoeften van de mensen te kunnen voorzien. Het is nooit of-of. Maar en-en?